بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم کائنات میں ہم انسان ایک ذمہ دار مخلوق ہے. ہم جانوروں کی طرح نہیں ہے کہ پیٹ بھر کے کھا لیا، نیند بھر کے سو لیے اور زندگی پوری ہوئی دنیا سے چلے. نہ آنے کا کوئی مقصد، نہ رہنے کا کوئی مقصد، نہ جانے کے بعد جنت یا جہنم کا کوئی نشانہ، کوئی منزل. جانور مکلف مخلوق نہیں ہے، مرنے کے بعد وہ مٹی بنا دی گئے، ان کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا، میدان محشر کی مشکلات کا ان کو سامنا نہیں ہوگا، پل صراط سے ان کو گزرنا نہیں ہے حساب کے مقصد سے. اس لیے کہ کچھ جانور ایسے ہوں گے جن کی پیٹ پر انسان بیٹھ کر گزرے گا، تو انسان کو گزارنا مقصد ہے، جانور بنیاد نہیں ہے. جنت یا جہنم میں جانور نہیں جائیں گے. کسی جانور کی خصوصیت ہو وہ انسانوں کی وجہ سے بھیج دیا جائے تو الگ بات ہے، اصلاً سارے جانور مٹی بنا دیے جائیں گے. اسی لیے تاریخ کے اندر اس قسم کے بہت سے واقعات ملتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، پیڑ پر ایک پرندہ آ کر بیٹھ گیا. آپ فرماتے ہیں، کاش کہ میں تیری طرح پرندہ ہوتا، جہاں چاہتا بیٹھتا، جہاں چاہتا چلتا چکتا، اور مرنے کے بعد حساب نہ دینا پڑتا. کون کہہ رہا ہے یہ بات؟ انبیاء کرام کے بعد انسانوں میں سب سے بڑا متقی، جس کا جنتی ہونا یقینی، امت محمدیہ میں پوری امت میں سب سے افضل، چونکہ حساب ان کو بھی دینا ہے اس لیے وہ مطمئن نہیں ہے. اور ہم اگر کسی نئے کام میں لگ گئے تو بس پھر سرٹیفکیٹ چالو ہوتا ہے، فلاں جہنم میں، فلاں جہنم میں، فلاں جہنم میں، فلانے کے اندر یہ کمی، فلانے کے اندر یہ کمی. وہ اتنے اونچے مقام پر بیٹھنے کے باوجود کہہ رہے ہیں، کاش کہ میں پرندہ ہوتا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے سے پانی بہ رہا ہے، پانی کے اوپر سے ایک تنکا بہ کر جا رہا ہے. اس تنکے کو اٹھا کر فرماتے ہیں، کاش کہ میں تنکا ہوتا جس کو کوئی پانی بہا لے گیا ہوتا، جس کو کوئی ہوا اڑا لے گئی ہوتی، حساب نہ دینا ہوتا ہم کو اور آپ کو. اپنی ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے. پیسہ ہے تو، طاقت ہے تو، جوانی ہے تو، علم ہے تو، اللہ نے جتنی نعمتیں ہم کو دی ہیں ان تمام نعمتوں کا ہم کو حساب دینا ہے. ہم ذمہ دار مخلوق ہیں. اور کوئی یہ کہے کہ مولوی صاحب مجھے معلوم نہیں ہے، ایک بڑا طبقہ عوام کا سوال کرتا ہے، ہم کو تو معلوم نہیں تھا. کیا معلوم نہیں تھا؟ حلال و حرام کیوں نہیں سیکھا؟ فرائض و واجبات کیوں نہیں سیکھا؟ تم کو مسلمان کہنے کا حق نہیں ہے. ایک ایمان والا حلال و حرام سے واقف نہ ہو، فرائض و واجب سے واقف نہ ہو، اس کو ایمان والا کہلانے کا حق نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، اتنی مقدار میں علم دین کا سیکھنا جس سے فرائض واجبات پر عمل کر سکے، حرام و ناجائز سے بچ سکے، عقائد کی حفاظت کر سکے، اتنا علم دین ہر مسلمان پر فرض ہے. اور اگلی بات کہہ رہا ہوں، دونوں کان کھول کر سن لیجئے، اور جو یہ کہتا ہے کہ اس کے بغیر بھی دین مکمل ہو جائے گا وہ دوبارہ کلمہ پڑھے. جس کو یہ غلط فہمی ہو کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے ایمان کی تجدید کرے. پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں اتنا علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر الگ الگ فردن فردن فرض ہے. اس کو چھوڑ کر کسی اور کام میں آپ لگ کر اس کو دین سمجھتے ہو، اپنے ایمان کی تجدید کیجیے. مسائل سیکھے بغیر عبادات انجام نہیں دے سکتے، مسائل سیکھے بغیر رزق حلال کما کر پاکیزہ غذا پیٹ کے اندر پہنچا نہیں سکتے. آپ نماز پڑھتے رہیے، روزے رکھتے رہیے، حج عمرے کرتے رہیے، دنیا آپ کو دیندار سمجھتی ہوگی، اللہ کے رجسٹر میں آپ بدترین بددین ہیں. کیوں؟ جو روزی آپ کے پیٹ میں جا رہی ہے وہ ناجائز جا رہی ہے، جو غذا پیٹ میں جا رہی ہے وہ ناپاک جا رہی ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ناپاک غذا پیٹ میں جانے کے بعد اولاً تو عبادت کی توفیق نہیں ہوتی، اور اگر شیطان نے بہکا کر پھسلا کر کسی کام میں لگا بھی دیا کہ بہلا رہے گا تو وہ عبادت قبول نہیں ہوگی. ہم ذمہ دار مخلوق ہیں. مسلمان کا یہ جواب دینا کہ میں واقف نہیں تھا، یہ عذر قابل قبول نہیں. آپ ٹرافک میں گاڑی لے کر گئے، سگنل توڑ دیا آپ نے، حوالدار نے آپ کو ہاتھ دے کر کنارے کھڑا کیا، تم نے سگنل توڑا، باؤ کی کا ہوتا ہے وہ بتتی ہے نا، دیکھا نہیں اس کو، ہم میں وہ نہ سمجھتے چھوڑ دے گا آپ کو. اچھا اس نے کہا لائسنس بتلا، یہ کیا ہوتا ہے؟ ارے گاڑی کا لائسنس وہ تو نہیں ہے میرے پاس، کیوں نہیں ہے؟ ارے میں نے گاڑی خرید لیا، گاڑی میری ہے، میں چلاؤں میری مرضی، پیٹرول میرا خرچہ ہوتا ہے، تم سے کیا مطلب؟ چھوڑ دے گا والدار آپ کو. آپ ٹرین میں چڑھ گئے، کسی نے کہا ٹکٹ، تو ٹکٹ تو آپ کے پاس تھا کلیان سے بمبئی کا، اور چڑھ گئے آپ کسارا ناسک کی ٹرین میں، ٹی چھوڑ دے گا آپ کو. دنیا کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ آپ نے غلطی کی اور بعد میں یہ کہا کہ مجھ کو معلوم نہیں تھا، وہ چھوڑ دے گا آپ کو. اگلی بات کہوں، اگر آپ کہنے دیں کسی کو بندوق مار دو، گولی مار دو، مر جائے، ہم نے تو نہ معلوم رہا کہ گھوڑا دبائے سے گولیاں چل جاتی، آپ پہ کیس نہیں ہوگا. ایک دین ملا ہے کھلواڑ کرنے کے لیے، ایک دین ملا ہے مذاق اڑانے کے لیے، اور رونے کا مقام یہ ہے کہ سمجھایا جائے کہ دین سیکھو، اس کی ضرورت تو نہیں ہے. جب اس کی ضرورت نہیں ہے تو شیطان کان پکڑ کے جہنم میں لے جائے گا، وہیں رہنا. فرائض واجبات بھی سیکھنے ہوں گے، حرام و ناجائز کا علم حاصل کرنا ہوگا، عقائد درست کرنے ہوں گے. میں تو کہا کرتا ہوں لوگوں سے، اگر سمجھ میں کم آتا ہو، ایک مولوی کی بات کم سمجھ میں آتی ہو تو چلو، مردہ قبر کے اندر رکھا گیا، کیا سوال ہوتا ہے؟ من ربک، ما دینک، ما تقول فی ہذا الرجل صلی اللہ علیہ وسلم، ان تین سوالوں کا تعلق عقائد سے نہیں ہے. قبر میں پہلا سوال عقائد کے بارے میں ہوگا، اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ عقیدہ کس کو بولتے ہیں، ضرورت ہی نہیں اس کی. دین سمجھا کس کو؟ قبر کے اندر یہ سوالات ہوں گے، اور میدان محشر میں پانچ سوالوں سے شروعات ہوگی، اس کے بغیر قدم آگے نہیں بڑھے گا. پھر تفصیلی گفتگو ہوگی، کیا کمایا، کہاں خرچہ کیا، کہاں سے لائے، کیا کیا، وہ تفصیلی گفتگو بعد میں ہوگی. تو میدان محشر میں جو سوالات ہو رہے ہیں اور قبر میں جو سوالات ہو رہے ہیں وہ کس چیز کے ہو رہے ہیں؟ کہ نماز پڑھتے وقت صفحہ اول مدنی کے پیچھے تھے؟ یہ سوال ہوگا. وہ سوال سیدھا سیدھا فرائض و واجبات کے ہوں گے، حلال و حرام کے ہوں گے، حقوق کے ہوں گے. ہم جس محلے میں رہتے ہیں، جس گلی سے گزرتے ہیں، اس گلی کا ہمارے اوپر حق ہے. جس مکان میں رہتے ہیں، اس مکان کی دیوار سے لگ کر پڑوسی کا مکان ہے، اس پڑوسی کا ہمارے اوپر حق ہے. جس کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، 20-20 سال سے کاروبار ہو رہا ہے، آج تک کبھی اس غیر مسلم کے سامنے اسلام کا سچا پیغام عظمت کے ساتھ نہیں پیش کیا گیا. روز قیامت دنیا میں جتنے غیر مسلم ہیں ان کی ایک بڑی تعداد، اور خاص کر ہندوستان کے دوسرے مذاہب کے لوگ مجھے سوال کریں گے، خدا بندہ ان مسلمانوں کو جو دین دیا گیا تھا اس کو چھپا کر اپنے گھر میں رکھنے کے لیے 20-25 سال ان کا ہمارا کاروبار چلا، ساری باتیں ہوئیں، ہماری شادی میں یہ آئے اپنی شادی میں ہم کو بلایا، ہمارے تہوار میں ہمارے گھر پر یہ آئے اپنے تہوار میں ہم کو بلایا، لیکن کبھی ایک مرتبہ نہیں بتلایا کہ روزہ کس کو کہتے ہیں، قربانی کس کو کہتے ہیں، نماز کس کو کہتے ہیں، حج کس کو کہتے ہیں، ایک بار نہیں بتلایا. اور اس پر کریلا اور نیم چڑھا. حضرت غیر مسلم کے ہاں روزہ افطار ہے، جائز کی ناجائز، سال بھر اس کی چائے پیتے ہو تب نہیں پوچھنے آئے کہ تقویٰ آپ کو رمضان میں سو جائے؟ اور ہمارے یہاں اس سے بڑے مفتی موجود ہیں. اپنی کھجور لے کے جانا، یعنی پہلا لقمہ اگر پاک استعمال ہوا اس کے بعد ناجائز پیلتے رہو، کیا پاگل پن؟ یہ کون سی چودراہٹ ہے، کون سا خناس ہے؟ ارے دین سمجھ کر کچھ بولتے اچھا لگتا، الف کا نام لٹ نہیں آتا دین کے موضوع پر، فتوے داغے جا رہے. اپنی کھجور لے کر ہم آئے گائے کے لیے، پہلا لقمہ حلال کا جائے، اس کے بعد نہیں کھاؤ گے اس کے افطار. یہ تماشے کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ تماشے صرف اس لیے ہو رہے ہیں کہ دین سیکھا نہیں گیا. اور دین کیوں نہیں سیکھا گیا؟ یہ بھی ایک سوال ہے، دین کیوں نہیں سیکھا گیا؟ جانا پڑے گا وہاں تک، جن کے پاس دین کی امانت ہے ان کے پاس جا کے بیٹھنا پڑے گا، وہاں جانا نہیں. جب وہاں جانا نہیں، دین کی معلومات ملنی، اور اگر ضرورت پڑنے پر کوئی آپ کے پاس آ گیا، آپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہماری مرضی کے مطابق دین بتلایا جائے، اس سے ہٹ کر جو دین بتلائے بولے یہ مولانا برابر نہیں، دوسرے کو بلاؤ، تیسرے کو بلاؤ. ڈاکٹر کے یہاں کوئی نہیں کہتا، بمبئی کے اندر کسی ڈاکٹر کے یہاں آپ گئے، اس کا ٹائم مانگا، اپارٹمنٹ مانگا، اس نے آپ کو 4 دن 5 دن 8 دن آگے کا نمبر دیا، فیس کتنی ہے؟ 3,000-5,000. ڈاکٹر کو دیکھنا ہے 9 بجے 8 بجے وہاں آپ کو ہونا، ورنہ نمبر کینسل ہو جائے گا. لائن لگا کے اس کو دکھایا، اس نے کہا شکر بند تو بند، تیل بند تو بند، وہاں سر جھکا کر کیوں بیٹھے؟ پتا ہے کہ اگر مرض پہ کنٹرول نہیں ہوگا تو جان جائے گی، اور یہاں اگر گندگی دور نہیں ہوئی تو ایمان جائے گا، اس کی پرواہ نہیں. جن کو احساس ہے وہ جاتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں، اہل اللہ کے پاس جاتے ہیں، جس کے پاس جو امانت ہے اس کے پاس جاتے ہیں. آپ پراپرٹی کے لیے وکیل کے پاس جاتے ہیں، علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تعلیم کے لیے ٹیچر کے پاس جاتے ہیں، سامان خریدنے کے لیے بازار دکاندار کے پاس جاتے ہیں. دنیا کا دستور یہی ہے، نہیں جاؤ گے سوائے محرومی کے اور کچھ ہاتھ لگے گا نہیں. تو میں جو بات آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ ہم انسان ذمہ دار مخلوق ہیں، ہم کو اپنی تمام چیزوں کا اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اور اسلام نے انسانوں کو جو نظام دیا ہے، بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر دنیا میں آیا، جب تک قبر میں نہیں چلا جائے گا اس وقت تک کی تمام باتوں کی ہدایات موجود ہیں، کچھ قرآن مقدس میں، کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں، اور کچھ ان دونوں کی روشنی میں ذمہ دار علماء کرام نے اجتہاد و استنباط کر کے مسائل نکال کے امت کو دیے. جو قرآن کی بات نہ مانے وہ بھی گڈھے میں گیا، جو پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں کو نہ مانے وہ بھی گڈھے میں گیا، اور جو ان دونوں بنیادوں کی روشنی میں نکلنے والے مسائل کو نہ مانے وہ بھی گڈھے میں گیا. کچھ لوگ زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں، وہ ہر چیز کا ڈائریکٹ مطالعہ کرتے ہیں. قرآن ڈائریکٹ پڑھیں گے، شوق سے پڑھیے، کس نے منع کیا؟ کوئی نہیں منع کرتا. خود سمجھیں گے، شوق سمجھیے، بشرطیکہ سمجھنے کے لائق آپ بن گئے ہو تب. قرآن پاک عربی زبان میں اللہ کی آخری کتاب ہے. قرآن مقدس عربی زبان میں اللہ کی آخری کتاب ہے. اس کتاب کو ڈکشنری اور لغت کی مدد سے نہیں سمجھا جا سکتا، یہ آپ نوٹ کر لیں. لغت کے سہارے سے، ڈکشنری کے سہارے سے اس کتاب کو نہیں سمجھا جا سکتا. عربی زبان اگر آپ کو آتی ہے تو صرف عربی زبان جاننے کی وجہ سے آپ اپنے قلم سے قرآن نہیں لکھ سکتے، قرآن کی لکھاوٹ بھی الگ ہے. عربی لکھاوٹ سے قرآن کی لکھاوٹ الگ ہے. عربی زبان میں جن الفاظ کے جو معنی ہیں، قرآن کے اندر سینکڑوں مقامات ایسے ہیں کہ قرآن میں وہ معنی مراد نہیں ہے. کیا کرو گے اب؟ اب جن کتابوں کے اندر یہ علوم پڑھائے جاتے ہیں، اگر وہ کتابیں پڑھ کر آئے ہو تو بالکل آپ کو اجازت ہے، گھوڑا اور میدان ہے، کوئی ہاتھ نہیں پکڑتا. ہندوستان کے کسی مدرسے میں کہیں بورڈ نہیں لگا ہوا کہ فلانی برادری کے بچے نہیں پڑھ سکتے، فلاں علاقے کے بچے نہیں پڑھ سکتے، فلانے کلر کا بچہ نہیں پڑھ سکتا، فلانے سائز کا بچہ نہیں پڑھ سکتا. کئی رکاوٹ میں آپ بھی جائیے پڑھیے. سسٹم ہوتا ہے، اس سسٹم سے پڑھیے، کوئی نہیں منع کرتا آپ کو. ایسا نہ ہو کہ فاؤنڈیشن کے بغیر آپ نے بھیم ڈال دی اور پلر کے بغیر آپ نے سلیب ڈال دی تو وہ سلیب رکنے والی نہیں ہے، الٹا تباہی کا باعث بنے گی. آپ کو خط سوال ہے، مجھے سب آتا ہے، تو وہ سب آنے سے پہلے کا فاؤنڈیشن کہاں ہے؟ اس فاؤنڈیشن کے بغیر عمارت اوپر جائے گی، جتنے مالے چڑھیں گے اتنا خطرناک ہوئے گا. کیوں؟ اس کو لوٹ کے آنا ہے نیچے. جتنا مطالعہ کرے گا اتنا گمراہ ہوئے گا یہ، اور انجام وہی ہوتا ہے. پہلے وہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کا انکار کرتے ہیں، پھر نعوذ باللہ قرآن کی حقانیت کا انکار کرتے ہیں، خدا کی خدائی کا انکار کرتے ہیں. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ وہ جو بیسکلی چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں ہیں، وہ نہیں معلوم ہیں، اور اس کو سیکھے بغیر آپ عمارتیں بناتے رہیے. میں آپ کو واقعہ سناؤں. اس شہر میں مختلف حلقے کے لوگ ہیں اور میرے تعلقات سب سے ہیں ماشاءاللہ. اگر کسی کو کسی علمی مسئلے پر گفتگو کرنی ہوتی ہے، ہم پورے احترام سے بٹھاتے ہیں، پوری بات سنتے ہیں، اپنی بات کہتے ہیں. हमारे मदरसे में कोई भी आए बैठा लेंगे, चाय पिलाएंगे, पानी पूछेंगे, इज्जत देंगे, उनकी बात सुनेंगे। समझ में आया होगा समझ जाएगा, और दिमाग में खन्नास लेकर आया होगा। बाद लोग ना मानने का कैप्सूल उठा के बैठे रहते, उसका कोई इलाज नहीं। एक साहब से मेरी काफी देर गुफ्तगू हुई, वो अपने हलके के बहुत पढ़े लिखे आदमी शुमार होते हैं, उनके जहन में ये बात है, और जिस तबके के वो जिम्मेदार है वो तबका उनको अपने हलके का बड़ा मुहक्किक मानता है, कुरानी उलूम पर गहरी निगाह है, हदीस की सारी बातें उनको मालूम है। गुफ्तगू हो रही थी, एक रिवायत मुख्तलिफ तुरुक से अगर मरवी होकर आवे तो ताकत बढ़ जाती है, जिसको हजरत शेख फजाइल आमाल ने बार बार कहते हैं, मुतअद्दद तुरुक से मनकूल होने की बुनियाद पर इस ज़ईफ़ हदीस के अंदर ताकत पैदा होगी। ये मुहद्दिसीन का उसूल है। दूसरा उसूल यह है कि कोई हदीस अगर किताबों के अंदर दर्ज है वहां पर रावी कमजोर है लेकिन सहाबा का अमल उसकी तायद कर रहा है, नेक बंदों का अमल उसकी तायद कर रहा है, उसको कहते हैं तलक्की बिल कबूल। एक इस्तेलाही लफ्ज है, वो हजरत फरमा रहे थे तलक्का बिल कबूल। अच्छा, मजबूरी क्या है, दोनों की लिखावट एक है। तलक्की बिल कबूल वैसे ही लिखा जाएगा, तलक्का बिल कबूल भी वैसे ही लिखा जाएगा। मैं उनसे कह रहा था तलक्की बिल कबूल है, वो कह रहे थे तलक्का बिल कबूल है। जब कई मरतबा मैंने दोहराया तो मुझसे पूछने लगे इन दोनों में क्या फर्क है, तो मैंने कहा तलक्की मस्दर है, तलक्का फेल माजी है। उन्होंने पूछा तलक्की मस्दर है किस बात से, मैंने कहा तफाउल से है। कहने लगे कहां तफाउल कहां तलक्की, क्या इन दोनों में जोड़ है। तो मुझे हंसी आ गई, मैंने कहा पढ़ा है घास छीन लिए, तुमने सर्फ नहीं पढ़ी है, इसमें तालील हुई है। कहने लगे ये क्या होता है, अपने हलके के बहुत बड़े मुहक्किक हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि तलक्कुन से तलक्कियुन और तलक्किन तलक्की कैसे बना। कहने लगे मौलाना मैं तो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में ये लफ्ज को तलक्का बिल कबूल बोलता था, लोग क्या कहते होंगे। मैंने कहा वो सब वैसे ही होंगे, जिस तबके के आप मुहक्किक हैं उस तबके में कोई बुराई नहीं है। क्या इस शहर के अंदर उर्दू के बड़े बड़े अदीब मुअज्जज को मुअज्जिज नहीं बोलते, मुश्तरक को मुश्तरक नहीं बोलते, मुस्बत को मस्बत नहीं बोलते, अहया इस्लाम को अहया इस्लाम नहीं बोलते। वो सारे लोग हैं, कोई इस्लामी स्कॉलर कहला रहा है, कोई उर्दू का अदीब कहला रहा है, कोई इकबालियात का माहिर कहला रहा है, किसी को अवार्ड मिल रहा है, और उन्हीं में से कोई उर्दू अकेडमी के चेयरमैन बने जा रहे हैं। तलफ्फुज़ दुरुस्त नहीं है, क्यों, बुनियाद दुरुस्त नहीं है। उनको पता ही नहीं कि मुस्बत मस्बत में क्या फर्क है, मुअज्जिज़ मुअज्जज़ में क्या फर्क है, इहया और अहया में क्या फर्क है, पता ही नहीं है। ये पता कब होगा, जब उस फन के माहिरीन के साथ बैठोगे, जब अल्फाज में ये हालत है तो माने में क्या हालत होगी। और इस तरह के नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान, दीन को समझेंगे और समझाएंगे तो अंजाम क्या होगा। मना इससे किया जाता है, खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा आलिम बन जाएगा तो हमारा क्या होगा, आपका बच्चा हाफिज बन जाएगा तो हमारा क्या होगा, ये बुनियाद नहीं है। मेहनत करो, घोड़ा और मैदान है। मौलाना शिबली नौमानी जो आपके आजमगढ़ की बड़ी कदावर शख्सियत थी, जिनके ताल्लुक से मैं एक बात कहा करता हूं भिवंडी वालों से, उनके नाम पर कोई एकेडमी कायम करो, कोई लाइब्रेरी कायम करो, कोई इल्मी शोभा कायम करो, इसको पढ़ी। मौलाना शिबली नौमानी बहुत काबिल शख्स थे, इस्लामियात के माहिर भी हैं, उर्दू अदब के बड़े नक्कादों में से हैं, انہوں نے چونکہ ذمہ دار گھرانے کے تھے اپنے پیسے کا استعمال دینی خدمت کے لیے بہت کیا ہے. ایک صاحب اپنے بچے کو لے کر مولانا شبلی نعمانی کے پاس گئے, حضرت یہ میرا بچہ پڑھ کر عالم ہو گیا ہے, اس کو دعائیں دے دیجیے, اور ہمارے خاندان کا پہلا عالم ہے, ہماری خواہش ہے حضرت یہ خوب شہرت پائے, خوب نام کمائے. ٹھیک ہے, حضرت نے فرمایا دیکھو بھائی شہرت کے دو راستے ہیں, ایک بہت آسان ایک بہت مشکل. مشکل والا راستہ یہ ہے کہ یہ محنت کرے, پڑھ کے آ گیا پڑھانے بیٹھے گا, مطالعہ کرے, اسٹڈی کرے, اس لیے کہ پڑھنے کے زمانے میں روز روز کا کورس اس کی تیاری کرنی ہوتی ہے, مطالعہ کرنا ہوتا ہے, چھ چھ گھنٹے اسباق چلتے ہیں. اب لوڈ نہیں ہے, اب یہ اثر بعد بیٹھے مغرب تک پڑھے, عشاء بعد پڑھے, دوپہر میں پڑھے, چھٹی میں پڑھے, مطالعہ کرے, سیرت کا مضبوط مطالعہ کرے. خلفائے راشدین کے دور کے اس وقت کی فتوحات, اس وقت کے فیصلے, ان کا مطالعہ کرے. قرآن پاک کی تفسیر پڑھانا ہو تو پختگی کے ساتھ تفاسیر کا مطالعہ کرے, حدیث پڑھانا ہو تو حدیث کی شروحات اور اس کی مبادیات کو مضبوطی کے ساتھ پڑھے. 10-15 سال اس طرح محنت کرے, انشاءاللہ پختگی پیدا ہو جائے گی, اس کے بعد لکھے گا تو بھی نام ہوئے گا اور بولے گا تو بھی نام ہوگا. یہ کیا ہے, یہ فاؤنڈیشن مضبوط کیا گیا, 20 فٹ تک نیچے پلر جلائے گئے, اچھا مال ڈالا گیا. وہ کہنے لگے وہ پانی اوبل آتا ہے, باس مارتا ہے, گندگی ہے, بہت مال جا رہا ہے اس کے اندر, 2 لاری سیمنٹ چلی گئی, اتنا کون خرچہ کرے گا, اوپر ہی اوپر بنا لو. تو اوپر ہی اوپر بنا کے نکل گئے اوپر, جتنے مالے اوپر چڑھیں گے اتنے خطرات بڑھیں گے. اور فاؤنڈیشن بہت مشکل ہوتا ہے. مولانا شبلی نعمانی نے فرمایا شہرت کا ایک راستہ یہ جو بہت ہی پائیدار ہے تو مشکل لیکن پائیدار ہے, اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ کسی بڑی شخصیت سے پنگا لے لے, چرچے میں آ جائے گا, کسی بڑی شخصیت کے خلاف تنقید کر دے اخبار میں, چرچے میں آ جائے گا. اگلے ہفتے مولانا شبلی نعمانی پر اس نوجوان کی تنقید اخبار میں آ گئی, اس نے دوسرے راستے کو اپنایا. سستی شہرت, یہ جو ہمارے اسلامی اسکالر تیار ہو رہے ہیں, جو اسلامی محققین تیار ہو رہے ہیں, میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ کہتا ہوں ان سے, ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں خدا کے واسطے محنت کر کے اس لائق بنو پھر زبان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا قرب قیامت بہت سے فتنوں میں سے فتنہ یہ بھی ہوگا کہ نااہل لوگ منصب پر بیٹھیں گے, اس کے بعد لوگ آئیں گے سوالات کریں گے, پختہ مطالعہ ہوگا نہیں, کچھ نہ کچھ جواب دے دے گا, جواب غلط ہوگا, لوگ اس پر اعتماد کر رہے ہوں گے, کمبخت خود بھی گمراہ ہوگا, امت کو گمراہ کرے گا. اتخذوا رؤوسا جهالا فسئلوا وافتوا بغير علم فضلوا واضلوا, خود بھی گمراہ ہوگا, امت گمراہ کرے گا. تحقیق کیجیے, کوئی منع نہیں کرتا, تحقیق اچھی چیز ہے, لیکن دماغ میں اگر یہ خناس ہو کہ میں کسی کو بڑا بنائے بغیر اپنے طور پر مطالعہ کروں گا, اپنے طور پر سمجھوں گا اور اپنے طور پر آگے بڑھوں گا, دنیا کی کوئی ایک فیلڈ مجھ کو بتلا دو جہاں گائیڈ کے بغیر کوئی آگے بڑھتا ہو, کوئی ایک فیلڈ بتلا دو, اور جہاں اپنے سے پہلے والوں کی ان کی مہارت, ان کے تجربات, ان کے ایکسپیرئنس, اس کی مدد لیے بغیر کوئی آگے بڑھتا ہو. ایک دین ملا ہے دلواڑ کرنے کے لیے, پھر کیا ہوتا ہے معلوم, ہم لوگوں کے پاس صبح شام آتے رہتے ہیں, होता क्या है, हमारे पास कुछ लोग आए बंटवारे का मसला लेकर बैठ गए, बातें होने लगी। आम तौर पर लोग क्या करते हैं वो सुनिए, वो चाहते हैं कि उलमा को और मुफ्तियाने कलाम को अपने हिसाब से गोल गोल नचाएं। वो ना बाप की जिंदगी में बेटे का क्या हक है, वो ना एक बाप का इंतकाल हो गया, चार बेटे दो बेटियां, वो ये नहीं बतलाएगा कि बाप अपनी जिंदगी में बच्चों को दे कर गया है, लिख कर गया है, या बाप के ऊपर कर्जा भी है, बाप की कोई वसीयत भी है। अगर आलिम ने उससे पूछा कि भाई बाप की कोई वसीयत है तो कहां है वो, अगर वसीयत काफी मुश्किल दिखाओ, वो दिखाने को तैयार नहीं है। बाप ने अपनी जिंदगी में कुछ कहा है बेटों के बारे में, वो बतलाने को तैयार नहीं। वो ना इतना बतला दीजिए, इतना जो बतलाता हो जाकर वहां पूछ लेना, हम तो तय तक जाएंगे तब जवाब देंगे, और मुतमईन होंगे तो जवाब देंगे, वरना माजरत कर देंगे। इसी ढूंढी का वाकया है, चार भाई हैं, तीन रूम है, बैठी चाली, तीन भाई रहते हैं फैमिली के साथ, चौथा बेचारा पढ़ रहा था, पढ़ लिख के बड़ा हो गया, अब उसकी भी शादी होगी, उसको भी रूम चाहिए, वो इनसे मांगता है कैसे दे, तीन ही रूम तो है। उठकर मेरे पास आ गए, वो ना तीन ही रूम है, इसको अपना बनाना चाहिए ना, हम लोग कहां जाएं। मैंने कहा उसका हक तो बनता है, हक तो बनता है उसका भी, एडजस्ट करो। तुम ना कैसे करें, मैंने कहा मैं कर दूं, तुमने मौलवी को बेवकूफ समझा है, मैं कर दूं, बोले हाँ कर दीजिए। मैंने कहा लाओ इसको डेवलपमेंट दो किसी बिल्डर को 40-60 में, चार माला बिल्डिंग बनेगी, सबको दो दो तीन तीन रूम मिलेंगे, दो चार 5 लाख रुपया बच जाएगा, सबको उसका हक मिल जाएगा। देना हो तब ना, जब देना हो तब ना हजरत। बोले मौना वो अब्बा की दुकान पगड़ी पे थी, कहीं पगड़ी दुकान बटा करती, यहां नहीं बटा करती, जिसको मिला करती। दो भाई हैं, एक भाई दुकान चला रहा है, बाप का इंतकाल हो गया, तमाम प्रॉपर्टी बट रही है, उसका हिसाब नहीं होगा। उल्टा उलमा को सिखाते हैं। एक खानदान मेरे पास आया बंटवारे के लिए, बजाहिर दीनदार लग रहे थे, मैंने बांट दिए। मैंने उनसे पूछा तो सब बट गया, रिहायशी मकान, अब्बा मकान छोड़ गए, हाँ मकान तो है मौलाना गांव में, उसका बंटवारा नहीं होगा अब तक। अरे मौलाना क्या वो मकान भी बटेगा? जी हाँ बटेगा। तो क्या बहने वहां रहने आएंगी? नहीं रहने नहीं आएंगी, पर्सन पकड़ लो उसका, कीमत पकड़ लो, यहां तुम ले रहे हो उनको वहां दे। गले के नीचे बात नहीं उतरी। दो तीन दिन के बाद फिर लौटकर आए, बोले मौलाना हमारे मामू हैं, कुरानी उलूम पर बड़ी गहरी उनकी निगाह है। अच्छा, वो कह रहे थे कि मैंने पूरा कुरान छान मारा, मुझको कहीं रिहायशी मकान में बच्चियों का हिस्सा नहीं मिला। तो मैंने कहा मामू से पूछना वो मकान मिला, कुरान में उनको मकान मिला, इतने बड़े मुआफी थे। अरे अकल से पैदल कुरान ये नहीं बतलाएगा कि नाला पार का कारखाना, कुरान नहीं बतलाएगा दीवान शाह की दरगाह रोड की खोली, कुरान कहेगा मिल्कियत युसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिद्दकरी मिस्लु हज्जिल उन्थयैन। कुरान गुफ्तगु मिल्कियत पे करेगा, उस मिल्कियत में हो सकता है लूम हो सकता है बाग हो सकता है खेत हो सकता है कैश पैसा हो सकता है मकान हो। तुमने दीन को खिलवाड़ क्यों देता है? कुरानी उलूम पर गहरी निगाह, कुछ लोग मेरे पास आए जिहाद की मसाइले बहस कर रहे हैं। मैंने कहा जाओ उस काम की बात करो। नहीं नहीं मौलाना हमको समझाइए मुतमईन कीजिए। मैंने कहा कुछ पढ़ा है इस मौजूद पर? ہاں ہاں بہت پڑھا ہے ہم نے بہت پڑھا ہے. اچھا قرآن میں جہاد کی آیتیں کہاں کہاں ہیں؟ ذرا مطلب قرآن لے کر کھولو بتائیے. میں نے کہا اس موضوع پر اہم کتابیں کون سی ہیں؟ ذرا ان کا نام بتاؤ. چپ. میں نے کہا تمہارے دادا ابا نے کتاب لکھی ہے الجہاد فی الاسلام، پڑھیے. نہیں. دیکھیے. نہیں. میں نے کہا میرا وقت ضائع مت کرو، اٹھو یہاں سے چلو، اور جب تم میں سے کوئی اس لائق بن جائے گفتگو کرے تب آنا. معلوم ہے کون لوگ تھے؟ جو سارے علماء دیوبند کو، سارے جماعت والوں کو، سارے بزرگوں کو منافق، فاسق، بزدل، حکومت کے چمچے، پوری ملت کو بزدل بنانے والے لوگ ان الفاظ کے ساتھ یاد کر رہے تھے. اور خود کی حالت؟ خدا کی قسم نماز کے 6 فرائض نہیں آتے لوگوں کو. 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر فرائض کتنے، واجبات کتنے نہیں معلوم. ان سے بڑا کوئی ٹھیکے دار نہیں. وضو کرنے پانی کا استعمال کرتے، پاک پانی ناپاک کیسے ہو جاتا ہے مسائل نہیں معلوم ہے. کپڑے میں کتنی گندگی لگ جانے سے نماز نہیں ہوگی اور کتنی میں نماز ہو جائے گی مسائل نہیں معلوم ہے. صبح شام کاروبار کرتے، کاروبار کا اسلامی اصول کیا ہے، بنیادیں کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے نہیں معلوم ہے. علماء کرام بیچارے چلا چلا کر تھکے جا رہے، کوئی سننے کو تیار نہیں. جو مسجد کے اندر نہیں آتے ان کو چھوڑیے، ان سے شکوا بعد میں کریں گے. ہم ان دیندار مسلمانوں کا شکوا کر رہے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، جو مسجدوں میں آتے ہیں، جو حج عمرے کرتے ہیں، جو زکات نکالتے ہیں، جو دین کے مسائل پوچھتے ہیں، شکوا ان سے کہ دین کب سیکھو گے. نماز کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن نماز کی ریڑھ کی ہڈی ہے. آپ کو قرآن پڑھنے پڑھنا ہے. اچھا، یہ قرآن آپ کا صحیح ہونا چاہیے. نماز کے اندر جو قرآن پڑھا جائے وہ قرآن صحیح ہونا چاہیے. صحیح ہونے کا مطلب تلفظ درست ہونا چاہیے. ایک دم آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں، تلفظ درست ہونا چاہیے. 20-20, 30-30, 40-40 سال سے نماز پڑھی جا رہی ہے، سین اور شین کا فرق نہیں آتا. صرافت بھائی، سبیر بھائی، کاف اور قاف کا فرق نہیں معلوم ہے. جیم، زال، زے، زوا چھوڑیے اس کو. ایسا قرآن پڑھنے والا اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. مجھ سے مت پوچھئے، ہندوستان کے کسی عالم سے پوچھئے. تلفظ درست نہ ہو، قرآن درست نہ ہو، نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. جب پڑھی ہوئی نمازیں نہیں ہوگی تو انجام کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ایک گول خیمے تشریح کی، فرمایا اسلام کی بنیادیں کیا ہیں؟ بنی الاسلام علی خمس، 5 کھمبے، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت. یہ اسلام کی بنیاد ہے. فرمایا جس طرح گول خیمہ ہوتا ہے نا، ایسا بیچ میں کمبا ہوتا ہے، چاروں طرف چھوٹی لکڑیاں ہوتی ہیں، کھوٹیاں، ان کو تان کر خیموں کو کھڑا کر دیتے ہیں. کنارے کا کوئی کمبا، کوئی کھوٹی گر جائے کوئی دقت نہیں، لیکن بیچ کا کمبا گرا تو خیمہ بیٹھ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیادوں کے بیچ میں نماز کو بنیادی کھمبا قرار دیا. فرمایا الصلاۃ عماد الدین، فمن اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین. نماز دین کے خیمے کا بیچ والا کھمبا ہے، بنیادی کھمبا. نماز درست، باقی چیزیں سنبھلی رہیں اور بیچ کا کھمبا گرا خیمہ ڈھا جائے گا. جب نماز ہی نہیں ہوگی تو کسی عبادت کا شمار نہیں. پھر دہراؤں گا اس بات کو, ایک طبقہ مسجد میں آتا ہی نہیں ہے, وہ نماز نہ پڑھ کر نماز چھوڑنے کا مجرم ہے, اور جو طبقہ مسجد میں آتا ہے نماز کے مسائل نہ سیکھ کر نماز نہ پڑھنے کا مجرم ہے. ان کی تو دوہری مصیبت ہے. یہ بیچارے پڑھ بھی رہے ہیں. قرآن نے کہا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. بتلاؤں جو لوگ لٹ گئے برباد ہو گئے کون لوگ, لگے تو ہیں نیکیوں میں اور اللہ کے ہاں ایک بھی ریکارڈ میں نہیں جا رہے. آپ کے والدین آپ کو سکھا کر نہیں گئے, ٹھیک ہے ان کو پڑھانا چاہیے تھا, مکتب میں نہیں بھیجا, اب درست کر لو. شرم آتی ہے مت آؤ مسجد میں, اپنے آفس میں کسی کو بلا لیجیے, دو مہینے چار مہینے کسی اچھے حافظ سے اگر مشق کر لیں گے تو قرآن کا تھوڑا سا حصہ درست ہو جائے گا. آپ کو بہت برا لگ رہا ہو مجھے معلوم ہے, لیکن میں سرجری کرنے بیٹھا ہوں, تھوڑے کا آپریشن کرنے بیٹھا ہوں, تھوڑے کا آپریشن مریض کو ہنسا کر نہیں ہوا کرتا, رلا کر ہی ہوتا ہے. مسائل بتلانا ہماری ذمہ داری ہے. جس کو برا لگے گا دو روٹی زائد کھائے گا. انسان ذمہ دار مخلوق ہے, ہم ایمان والے جواب دے ہیں. ہمارے گھر کی بچیوں کو کتنے مسائل آتے ہیں, باقی طہارت کا مسئلہ بہت نازک ہے. ہر گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں, کچھ کپڑے پاک کچھ ناپاک, ہر گھر میں ایسا ہوتا ہے. عورتیں کپڑا دھلنے بیٹھی, ڈرم سے پانی کپڑے پر گرایا, سارے کپڑے گیلے ہو گئے, اب وہ گندگی پھیل گئی, صابن لگایا گیا, میل چھڑایا گیا, اس کے بعد ڈبے سے, وہ ڈرم ہو ٹب ہو جو بھی ہو, وہی ڈبہ اوپر نیچے ہو رہا ہے. جب ڈبہ اوپر نیچے ہو رہا ہے تو یہ گندگی ڈرم میں گئی, اور وہ پانی کا اسٹاک دہدردہ نہیں ہے, قلیل مقدار ہے, ناپاک ہو گیا. کپڑے دھو دیے گئے, ماشاءاللہ ٹینوپال یوز کر دی گئی, کڑک پریس کر دی گئی, مرد حضرات پہن کے آئے مسجد نماز پڑھنے, ایک کی نہیں ہوگی, اور خدا نہ خواستہ اگر یہ صورتحال امام صاحب کی ہوئی تو پوری امت کی نہیں ہوگی. اگر گھر کی بچیاں گھر کی مستورات مسائل سے واقف نہیں ہیں تو مردوں کی نمازیں ہوں گی, کس کو پڑھی, کوئی جواب دے ہم کو, کسی کو پڑھی ہے, کبھی توفیق ہوتی ہے دو مہینے چار مہینے میں کسی عالم دین کو بلا کر مستورات کے درمیان مسائل پر گفتگو کرائی جائے؟ کیا منہ دکھاؤ گے خدا کو؟ کب احساس ہوگا, کب آنکھ کھلے گی؟ عورتوں کے درمیان بات چلتی ہے, اس نے اس سے کہا, اس نے اس سے کہا, اس نے اس سے کہا, اس نے اس سے کہا, جب وہ بات ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہم لوگوں کے پاس تک پہنچتی ہے تو ہمارے کان کھڑے ہوتے ہیں, یا اللہ کیا کہی جا رہی ہے. میں مثال دوں آپ کو, مستورات میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قربانی, شوہر کے لیے وفاداری, نیکی پرہیزگاری, اس پر ہماری بہنیں بیان کرتی ہیں. حضرت فاطمہ بیمار ہو گئی, ایک وقت کا کھانا پکا کے رکھا, حضرت علی کپڑے دھو کے رکھے, اب اللہ جانے ان کو ملتا کہاں سے, ہم کو تو نہیں معلوم بھائی, ہم کو نہیں ملتا, ان کو ملتا ہو کہیں سے. وصیت کر دی میرا انتقال ہو جائے, کسی کو اطلاع مت کرنا, رات کے اندھیرے میں جنازہ اٹھانا, حضرت علی نے غسل دلا دیا، تین کندھے تھے علی، حسن، حسین، چوتھا کندھا ابو ذر غفاری آ گئے، کوئی کہتا آسمان سے فرشتہ آ گیا، چوتھا کندھا فرشتے نے دیا، رات کی تنہائی میں اللہ کے نبی کی سب سے چہیتی بیٹی کو دفن کیا گیا. اچھا کوئی اسے پوچھے اس بات کو بیان کرنے سے دین کا کون سا فائدہ ہے بھائی، اس سے کون سا مسئلہ نکلا؟ اور اکابر چلا چلا کر کہہ رہے ہیں کہ غیر علماء چھ نمبر سے باہر بات نہ کرے، امت ماننے کو تیار نہیں. چھ نمبر کے اندر ہے، آپ نے اس کو نقل کر دیا، اس کا تعلق خالص عقیدے سے ہے، آپ کو پتا ہی نہیں کہ بات کہاں جا رہی ہے. جو طبقہ سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی کو حضرت علی اور فاطمہ کا دشمن کہتا ہے، یہ باتیں ان لوگوں نے ڈالی ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. 100% گپ ہے، جھوٹ ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہوئی، اسماء بنت عمیس سیدنا ابوبکر صدیق کی اہلیہ خدمت میں ہے، انتقال ہوا، انہوں نے ہی غسل دیا. جنازہ مسجد نبوی میں آیا، سیدنا ابوبکر صدیق نے امامت فرمائی، جنازے کی نماز پڑھائی، اور صحابہ نے اللہ کے نبی کی بیٹی کو کندھا دے کر قبرستان تک پہنچایا ہے، دفن کیا. یہ بات کہاں سے ملی آپ کو؟ کسی عالم سے پوچھنے کی توفیق ہوئی آپ کو؟ سراسر شیعہ روایت ہے، جس کا ہم لوگوں سے جو ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کی عظمت کے قائل ہیں اور جن کا یقین ہے کہ یہ خلفاء اللہ کے نبی کے خاندان کی خدمت کرتے تھے، اس واقعے کو کبھی قبول نہیں کر سکتے. میں نے ایک مثال دیا، جب عورتوں کی تربیت نہیں ہوگی، علماء بیان نہیں کریں گے، نہ فرائض و واجبات صحیح معلوم ہوں گے، نہ حلال و حرام معلوم ہوں گے، نہ عقائد درست ہوں گے، آپ اپنے طور پر کچھ بھی سمجھتے ہیں. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے، جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں بڑی عمر کے لوگ، اپنا قرآن درست کیجیے، نماز کے فرائض و واجبات سیکھیے، کاروبار کا حلال و حرام سیکھیے، انسانوں کے حقوق سیکھیے، پڑوسی کے کیا حقوق ہیں معلوم کیجیے، گلی کے کیا حقوق ہیں معلوم کیجیے. اسلام یہ کہتا ہے جس راستے سے گزر رہے ہو، اگر وہاں کوئی اینٹا پڑا ہو، کوئی پتھر پڑا ہو، کسی کو اس سے نقصان پہنچ سکتا ہو، کوئی کانٹا پڑا ہو، اس کو ہٹا دو، صدقے کا ثواب ملے گا. ہم جس نالی سے جا رہے ہیں گٹر کا پانی بہ رہا ہے، ہم 1500 روپے خرچ کر کے اس پائپ کے پانی کو بند کر سکتے ہیں، صبح شام اس پانی سے ہم گزر رہے ہیں، کپڑے بھی گندے ہو رہے ہیں، موٹر سائیکل سے چھینٹ بھی پڑ رہی ہے، سینکڑوں لوگوں کی نمازیں خراب ہو رہی ہیں اور ہم اسی گلی سے گزر رہے ہیں، ہمیں احساس نہیں. ہمارا بچہ کچرا لے کر آتا ہے، کنڈی رکھی ہوئی ہے، دور سے پھینکتا ہے، باہر کچرا گر جاتا ہے. ماں کو توفیق نہیں بچے کو سمجھانے کی. ہمارے محلے گندے ہیں، ہمارے محلوں کی پہچان یہ ہے جہاں گندگی دکھتی ہے مسلم ایریا ہوگا. کس کو دین سمجھا ہے؟ دنیا کس کو دیکھ کر اسلام قبول کرے گی؟ ہماری ان لاپرواہیوں کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا اسلام کو پڑھ رہی ہے، اسلام کو پسند کر رہی ہے، لیکن مسلم قوم کی ان حرکتوں کی بنیاد پر چاہنے کے باوجود اسلام قبول نہیں کر رہے. بنگلور میں ایک نوجوان نے اسلام قبول کیا، جب کورٹ میں جا کر ایفیڈیمٹ بنتا ہے تو جج پوچھتا ہے آپ نے کیوں دھرم پریورتن کیا، کسی نے آپ کو ڈرایا، لالچ دی، دھوکہ دیا، گھما پھرا کر پوچھتے ہیں, آدمی کہتا ہے نہیں یہ میرا ذاتی حق ہے, رائٹ ہے, کون اس کو منظوری دیتا ہے؟ ایک پڑھا لکھا نوجوان بڑے گھرانے کا, اس نے اسلام قبول کیا, ہنگامہ کھڑا ہو گیا, عدالت کے اندر وکلا پیش کر دیے گئے, فرقہ پرستوں کے وکیلوں نے کھڑے ہو کر اسلام کے خلاف لمبی لمبی باتیں کی, مسلمان ایسے مسلمان ایسے مسلمان ایسے. وہ نوجوان سنتا رہا, اس نے کہا مسٹر جج جتنی برائیاں آپ نے یا وکیلوں نے اسلام مسلمانوں کے بارے میں بیان کی ہیں میں ان سے زیادہ سے واقف ہوں, 10-20 اور میں گنا سکتا ہوں, میں اندھیرے میں نہیں ہوں. میرا آپ سے سوال یہ ہے یہ برائیاں مسلمانوں میں ہیں کہ اسلام میں ہیں؟ اسلام میں کوئی ایک برائی آپ بتلا دیجیے. جج کا سر جھک گیا, اس نے کہا اسلام میں کوئی برائی نہیں, تو اس نے کہا پھر آپ شرافت سے سائن کر دیجیے. ایسے بات یاد, جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہ ہماری لاپرواہیوں کے باوجود, ہماری گندیوں کے باوجود, بے حسیوں کے باوجود اسلام قبول کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی, ہم کو انٹرسٹ کس چیز سے؟ میرا کاروبار چل رہا ہے, میرے بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں, میں اچھا کھانا پہن رہا ہوں, اچھا پہن رہا ہوں, آفس سے گھر, گھر سے آفس, شادی بیاہ, سیاسی اسٹیج, اللہ اللہ خیر اللہ, مجھے مرنا بھی ہے, مجھے مرنا بھی ہے. قبر میں جو سوالات ہوں گے اس کے جوابات تیاری کر رکھی ہے میں نے, خدا کو منہ دکھانا ہے, بچوں کی تربیت کیسی کی ہم نے. میں آپ کو سناؤں بالا کمپاؤنڈ کا واقعہ ہے. ایک فیملی بمبئی سے بالا کمپاؤنڈ دہلی آئی, الحمدللہ ہمارے یہاں بھیونڈی میں ہر مہینے کی مسجدیں ہیں, اذان کی آواز گھر تک آتی ہے. بمبئی کے بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں اذان کی آواز نہیں آتی. تقریباً 18-20 سال کا بچہ تھا, وہ کہتا ہے ابو یہ آدمی کیوں چلا رہا ہے, کیا کر رہا ہے میں تو؟ یہ بیٹا یہ اذان ہو رہی ہے. اذان کیا ہوتی ہے بیٹا؟ وہ نماز پڑھتے ہیں نا, اس سے پہلے اذان پڑھتے, نماز پڑھتے, وہ کیسی ہوتی ہے؟ مسلم بچہ اپنے باپ سے پوچھ رہا ہے. ایک صاحب نے اپنے بچے کا واقعہ مجھ سے بتایا, بولے بچہ مجھ سے کہنے لگا ابو یہ کچھ لوگ لکڑی سے دانت صاف کرتے ہیں, مسواک کو لکڑی کہہ رہا ہے, ابو ان کے پاس پیسٹ برس نہیں ہے, ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے, میں دیکھتا ہوں پیسے والے بھی کیا گھستے رہتے ہیں, کیوں گھستے ہیں ایسا؟ بیٹا وہ مسواک کرتے ہیں تو ابو اس سے تو خراش لگ جائے گی نا, مسوڑا کٹ جائے گا نا. باپ سمجھا رہا ہے بیٹے کو, پتہ ہی نہیں اس وقت کیا ہوتی, وہ 5 کلمے اور 7 کلمے چھوڑ گیا. جب نئی نسل کو آپ اس راستے پر ڈال رہے, اس کے بعد اگر کوئی تسلیمہ نسلیم پیدا ہو جائے, کوئی سلمان ردی پیدا ہو جائے وغیرہ وغیرہ, تو شور کیوں کرتے ہو؟ جو خاندان علماء سے جڑے ہوئے, جس گھر کے بچے مکاتب میں پڑھ لیں, انشاءاللہ وہاں کوئی بددین نہیں پیدا ہوگا, وہاں کوئی دہریا نہیں پیدا ہوگا. دہریے وہی پیدا ہوتے ہیں جہاں بچپن سے لے کر جوانی تک علماء کی صحبت نصیب ہوئی. اور باطل کی پوری کوشش یہ ہے کہ امت کو علماء سے کاٹ دو. اندر اندر تحریک چل رہی, ان سے بزم کرنے کی باتیں کی جا رہی, اور ہمارے یہاں کچھ لوگ کار خیر سمجھ کر اس کام کو آگے بڑھا رہے. یہ مانتا ہوں میں کہ پہلے ہزاروں ہوا کرتے تھے, اب سینکڑوں بچے ہوں گے, پہلے سینکڑوں ہوتے تھے, اب 10-20 بچے ہوں گے. دنیا اللہ کے لیے ایک بندوں سے کمی خالی ہے. جس سے آپ کا دل پٹے اس سے رابطہ کیجیے, 50 پیسے بات ہوتی ہے, پورے ملک میں کوئی تو اس لائق ہوگا, رابطہ ہے. ایک زمین خریدتے ہو, 10 بار کاغذ چیک کرتے ہو, 7-12 اوریجنل ہے کہ نہیں ہے, فریش 7-12 نکالتے ہو, وکیل کو دکھاتے ہیں, جا کر زمین کا جائزہ لیتے ہیں, موقع پر زمین ہے کہ نہیں ہے, قبضہ تو نہیں ہے, تب جا کر سودا پکا ہوتا ہے. اور دین کیا کرے, مولوی صاحب مسئلہ نہیں معلوم تھا, کر ڈالا, اب جانے دیجیے. ٹھیک ہے بھائی, تم بھی جاؤ, تمہارے اعمال بھی جائیں, کہنا علماء کا کام ہے، ماننا نہ ماننا آپ کی ذمہ داری. خلیل بھائی، اے خلیل بھائی کتنا رہ گیا؟ باہر کوئی ہے؟ ہے، جلدی کرو جلدی کرو. تو میرے بزرگوں، میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو جہنم سے بچاؤ. ایک آدمی خدا کا انکار کر دیتا ہے وہ جہنم میں جا رہا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے؟ ایک آدمی قرآن کا انکار کر دیتا ہے وہ جہنم میں جا رہا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے؟ نماز کبھی نہیں پڑھتا وہ جہنم میں جا رہا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے؟ رونا تو اس بات کا ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ دیندار بھی کہلا رہے ہیں، دینی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، کبھی اس پر غور کیا کہ یہ گاڑی جا کہاں رہی ہے؟ فرائض و واجبات معلوم ہیں؟ نماز کو آپ لے لیجیے، عمرے کو لے لیجیے. ابھی پر سال کا واقعہ ہے، ایک گروپ یہاں سے عمرہ کرنے چلا، تقریباً 50-60 لوگ ٹور میں تھے. عمرے والے نے، ٹور والے نے پہلے کہا ہم ڈائریکٹ مکہ المکرمہ جائیں گے. بعد میں وہ جہاز کی سیٹنگ نہیں ہو پائی، ہوتا ہے، پہلے مدینہ جائیں گے. کچھ لوگوں کو دوسری اطلاع ملی، کچھ کو نہیں ملی. تقریباً 10 نوجوان، اس میں میرا بھی ایک پڑوسی، احرام باندھ کر عمرے کی دعا پڑھ کر جدہ جائیں گے، مکہ جائیں گے، عمرہ کریں گے، چلے گئے. اب جہاز میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، کئی سو لوگ ہوتے ہیں، کون پوچھے کون احرام باندھا کون نہیں باندھا. جب جدہ اترے اور گروپ وائز الگ ہوئے تو جن کو ڈائریکٹ مدینہ جانا تھا وہ عمرہ باندھ، احرام باندھ کے نہیں گئے تھے. یہ 8-10 بچے احرام باندھے ہوئے تھے. تو ٹور والے نے کہا کہ آپ احرام کیوں باندھ کر آئے ہیں؟ ہم کو تو پہلے مدینہ منورہ جانا ہے. اچھا، آپ نے پہلے کہا تھا کہ پہلے مکے جائیں گے. نہیں، وہ پلاننگ بدل گئی تھی. تو بچوں نے پوچھا آپ کیا کریں؟ ٹور والے نے کہا احرام کھول دو، کپڑے پہن لو. وہ تو کہے گا ہی، اور کیا کہے گا؟ انہوں نے احرام کھول دیا، کپڑے پہن لیے. مدینہ منورہ پہنچ کے اپنے گھر فون کیا، میں مدینہ منورہ. تو مکے نہیں گئے؟ نہیں، مکے نہیں گئے. کیا ہوا؟ وہ ٹور والا بولا کہ نہیں، پہلے مدینہ بعد میں مکہ. تو احرام کا کیا ہوا؟ احرام کھول دیا ہم لوگوں نے. فون میرے پاس آیا، ان کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ ٹور والے سے کہنا چاہیے تھا آپ مدینہ جائیے، ہم ٹیکسی کر کے مکے جا رہے ہیں، بھاڑا ہم دیں گے، ہم جا کر عمرہ کرتے ہیں، پھر ہم ٹیکسی پکڑ کے مدینہ جائیں گے، مسئلے کا آسان ہوگا. انہوں نے عمرے کی نیت کی، احرام باندھا اور کھول دیا، دم لاگو ہو گیا، سب پہ دم لاگو ہو گیا. اب سنیے دیوبندی والوں، سنو کان کھول کر کے، ہر جگہ تم لوگ بارگننگ کرتے ہو. اب جھگڑا چالو ہوا، دم کا خرچہ کون دے؟ ٹور والا دے کہ یہ دے؟ ان لوگوں نے چڑھائی کی ٹور والے پر. اس نے کہا ٹھیک ہے میں دوں گا، میرے پاس سونا ہے، خبردار خبردار یہ غلطی مت کرنا. وہ زبان سے کہہ دے گا ہاں دوں گا، دم نہیں دے گا، کہتے جاؤ میں دم کرا دیتا ہوں، اور دم نہیں دے گا تو آپ کا عمرہ درست نہیں ہوگا. 5-6 ہزار اور خرچہ کرو، جھگڑا اس سے مت کرو، اپنی نگاہوں کے سامنے دم دلاؤ. ایک مسئلہ آپ کو میں نے بتلایا، جتنے جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، مسائل سیکھ کے جا رہے ہیں، تماشا کر رہے ہیں تماشا. اگر 200-300 لوگ جا رہے ہیں، 15-25 لوگ ایسے ہوں گے جو فون پر رابطے میں رہ کر مسائل پوچھ کر عمل کر رہے ہیں، ورنہ جس کی مرضی میں جو آ رہا ہے وہ کر رہے ہیں، جو آ رہا ہے وہ کر رہے ہیں. کوئی طواف کے 6 چکر لگا کے باہر نکل جا رہا ہے، ہوگی برابر ہوگی بہت تیز دھوپ تھی پیاز دوبارہ گرنے کا. کوئی صحیح بجائے صفا کے مروہ شروع کر رہے ہیں، یہ سارے شہزادے یہی کر رہے ہیں، دین کا مذاق اڑا رہے. اللہ ان کو علماء سے رابطے میں رہ کر دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. نہیں سیکھو گے آپ کی مرضی، کسی کا کچھ نہیں بگڑنے والا. کنویں میں پانی پینے جاؤ چاہے مت جاؤ، وہ تو پلانے بیٹھا ہے, جس نے پیا اس کا بھلا, نہیں پیا اس کا بھلا. دین سیکھیے اور اپنے آپ کو اور اپنی نسل کو جہنم کی آگ سے بچائیے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ, جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے, اللہ ہم کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کتاب ہے جنتی عورت. اس سے پہلے میں نے اعلان کیا ہمارے گھروں میں مستورات کھانا وانا پکا کر کے فرصت سے بیٹھ جاتی ہے, یا تو باہر نکل کر گلی میں آپس میں باتیں کرتی ہے, ریوا چگلی ہوتی, جھگڑے ہوتے ہیں, یا ٹی وی چلا کر قرآن دیکھتی رہتی ہے. آخرت کی یاد کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا. جب اس قسم کی کتابیں پڑھی جائیں گی تو عورتوں کا مزاج بنے گا, بچیوں کا مزاج بنے گا, تلاوت کا, نماز کا, نوافل کا, چھوٹے بڑے کے احترام کا, ایک دوسرے کے حقوق کے پہچاننے کا. ایک نیک عورت نیک کیسے بنے, جنتی کیسے بنے, اس موضوع پر قرآن و حدیث کے حوالوں سے اچھی کتاب ہے, جس کو لینا ہو نماز کے بعد باہر بھی لے لیے حاصل کرے.